jag kallar hans fru för skatt. Han såg vad som hände då jag sa godnatt. Som hände då jag sa godnatt. Farlig, för hunden glöm inte det, det är en Sörens tenhatt.